És mit használtál? És az az hogy... Dehogy. Ezt állsz? Fogd meg! Különbe. Hozol vizet. És megiszod az egy pohárnyi vizet. Jó? Nagyon feladozó? Hogy te nem feladozó? Hát ő feladoztál nagyon. Nem feladoz? Meg azt hiszem. Meg a szeret bent el. Jaj, itt tudom ne. Idd meg, ha megiszod, akkor kihajítod. Idd meg egy pohár vizet. Azért, mert nem iszál poharat, mert... Hozom még egy pohárra. De a sejtad a hiknál, kérdezik, te fogod bét mozogni. De azt kell mondani, hogy nem biztos. Ágyba feküdtél, semmi baj, nagy bajaid voltak, meg most azt mondta nekik, hogy semmi bajok sem nincsen. De én mondtam, hogy nem biztos, föl se kelni, hoznak egy kortárgyat, és akkor elvisznek. Annyira beteg vagy. Mi van, Cipi? Ennyire jól érzed magadat? Nagyon meleged van? Úgy még van nyúlva azon a imacska, nagyon jó érzi magát. Itt a nép van nyúlva. Kifelé. Nem itt mozolni, abszolút. És... Nincs rendben semmi. Kell. Miért nem mondtad azt, hogy vigyenek el? Te kijöttek volna, azt mondtad volna neki, bétmazolni nem bít. Ágyba fesztesz és akkor úgy. Miért mondtad nekik azt? Miért nem mondtad? Felháborítod, nem képes a hitnak kijönni. Itt a létrehetszám. Jó is el kell egyél létre. Most menjek el az adosságokat kirenni? Mondanád, nem értél. Hát kimehetek. Elj nem macska. Sánc szakítót kell. Na, csit. Létres. Létres. Kipelé. Sics, sics. Létres. Ne szórakoztas macska már. Létres. Létres. Melyiket is lőttek? Ezt nem látod benne, hogy hol van a hal. A fekete. Jó? Balra! Hol vagy? Fejt a hitnát, az milyen? Fejt a hia hitnát, és azt mondta nekünk, hogy bír menni. Nem akar bennünk azt, de onnan lesz ennyire gyerekek, azt mondjam... Nagyon össze-vissza beszél. Mert hogy tavaly is csak játszott az eszét. Mert hogy csak tavaly is játszott az eszét össze-vissza. Tavaly is ilyen. Játszott az eszét akkor is. Vegyem nekik az orvosságokat, kicsit kell. Semmi. Nem kéne nyelni. De különben, most 7 órakor nem adott a rohadék időpontot, majd 7 órakor várja. Én bazd, össze a falamat! 7 órakor várja, hogy a soromat még miért a büdös. Pedádovicshoz. Menj, de én oda megyek, ahol akarok. Elmegyek, ahol nincsen, nem kell várni, bemegyek oda az eredmény. Várja, az milyen eredmény? A röntgen eredmény. A röntgen nem a lélpadjáról, nem? Nem, nem. Rá, délután, 2 óra után van meg. Meg ott már. És meg mondják, hogy itt sor nélkül. Oda megyek, azt mondom, hogy az orvos az olyan, nincsen sor. 6 órakor teszek, csak úgy. Azért, aki akkor oda kell menni. Kenyerzett az orvosnak, hogy kírja, hogy ilyen menni rögzenek tesz magát. Igen, sírt a régen, hogy kírja, hogy ilyen rögzenek tesz magát. Igen. Na, hogy állatok menni rögzenek, Rögyen nem írt, azt mondta neki. Jól az orvosságot írtak volna ki, amit a szalaszkai kírtak, aki másik írta, aki mert a feladatot nem tudta kiírni, amit a szalaszkaiak kiírtak. Azt nem írta hozzá. Az meg a másikot kellett menni. A másik írja ki. Elég ügyeltem az is, nem? Na, 7 óra fut. Thank you. Ez oda? Majd az orvosába ki kell lenni. Milyen orvosnál? Amit fel lehet írva neki. Menj meg itt. Thank you.